wake. Kama ulivyoruhusu magonjwa yaje kwangu, ndivyo uruhusu uzima unifuate. Kama ulivyoruhusu aibu ije kwangu, ndivyo uruhusu heshima inifuate. Wakati wa Ezekia alipokuita kukunyamaza, ni wewe Baba uliye